איזו מחלה זו האהבה, איזו מחלה זו האהבה, איזו מחלה זו האהבה, איזו מחלה זו האהבה. בחמש גם צייד ויצא את ביתו אל היער צעד ודרך קשתו עד הערב סבב לא הצליחה דרכו גם צמא גם רעב אחזו אותו שר פנים ונסער חזר לכפר והנה זוג ברבורים בנהר לבנים ויפים אוהבים וזקופים מיד חן שלח מאחד שם ראשו על הקר הצייד שעייף וחלום לא מוכר את שנתו טרף נערה מעונה אל הבית פרצה ובידה קטנה החזן נוצר השן מנותקים מסדר וזמן ואת הגעת עד אמת דרך ארוכה נסיר הדרך ונסיר המועקה אנחנו במסך השן מתנדנדים מפה לשם ואפילו שאני עיוור בחשיכה אני הולך לי מפורקי בפתחה עלה לב ועולמי מתחכך בעולמי וחלומי מסתבך בחלומי שני כדורי השן מתגלגלים משתכשכים ברוח הקלילה משתוללים שכלו לעזור שתי אלומות של אור גולשות ומתרק שפוצות פעל על העבור גם אלוהים כבר מתחל שכלו לעזור אנחנו בפסקי נדלן ומקבלים הכל מן המוכן אחד תופר שני עוזר שלישי גוזר ויש אחד שתחלום בפותר אנחנו בעולם החם מפנדדים על אבדה וכבר קיבלתי פה ושם גם למידה למען הגיל לחומה מן המידה שקלו לעזור